Itt a Petőfi Rádió, 22 óra, az internetes időszámítás szerint 917 netóra. A 2002-es év az utolsó azok sorában, amikor még papírfotókat nézegetünk, legalábbis mi itt az Asztal Társaságban. Az előbb Kitzinger Szonya, a műsorunk netdoktornője, már szólt is Bódi Zoltánnak, a netnyelvésznek, hogy mutassa meg a fényképeket. Meg tudja itt az asztalnál mutatni, mert még ezek papírfotók. De rövidesen már át fogunk állni a digitálisra, ugye? Nagyon, nagyon megrémültem. Ez azt jelenti, hogy mint egy két hét múlva már nem nézegethetem a papírképeimet? De nézegetheted. Csak azért mondtam, hogy az utolsó év, mert jövőre már valószínűleg te is digitális fényképezőgéppel fogsz majd készíteni képet. Ez nem olyan biztos, ez Zoli esetében. Nem biztos? Tudod, hogy mi lesz a karácsonyi ajándék? Nem. Esik le a tantusz. Nem, csak azt, hogy én úgy sejtem, hogy jövőre már te is digitális gépet használsz, mert annyira egyszerűbb. Te sem használsz digitális gépet, úgyhogy itt ne villogjál. De szeretnék. Nagyon szeretnék. Te viszont használsz, ugye, Szonya? Én... Már tavaly is használtam. Használtam, úgyhogy... Igen. Mondhatjuk azt, hogy egy csodás találmány, nem? De viszont örülnék, ha kapnék egyet karácsonyra. Ma este is megnyerhető a magyar nyelvű számítógépes vírusírtó szoftver a fórumjátékon sok-sok újsággal. A kérdés a műsorban, a válasz a honlapunk fórumában. Digitális múzeumunk újabb műtárgyal gazdagodik, ezúttal a karizom erősítő laptoppal súlyzózunk. Egy furcsa kezdeményezés a netdoktornő rendelőjében, PC-t a piciknek. Színes, ütésálló és kakaóbiztos számítógép az óvodásoknak. Szubjektív informatikai hírsaláta a heti termésből, a híreket ma Chatman gyomlálgatta és szüretelte. Ezután a társaságot arra szeretném rávenni, hogy ügyes keresési módszereket ajánljanak az interneteseknek a téli szünidőre. És hogy visszatérünk a műtárgyra, elmélkedünk egy kicsit a hordozható számítógépek közötti különbségről. Elgondolkodunk a notebook és a laptop különbségen. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. Hogy milyen pontosan véget ért ez a headline, vagyis tartalomjegyzék? A telefonszámunk 328-85-55, működik a Csüti Csati, ahogy itt ránézek a számítógép monitorára. És már hoton vagyunk. Ott ül előtte Szalai Dani, mint Chatman backup, de itt van az igazi, az eredeti, az originál Chatman, Spányi Balázs személyében. Jó estét kívánok! Valamint, ahogy már hallották a hallgatók, Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! Bóti Zoltán. Úgy szintén jó és estét. Én itt a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. A műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. A fórum meg a fórumnet.hu/modemidok címen érhető el, ahol is beindult néhány hete a fórumjáték, és a legnépszerűbb topikká nőtte ki magát, mert most már nem is tudom, 100 felé közelít az ottani üzenetek száma. Mindenki szeretne velünk ilyenkor csütörtök este játszani. 89 pont. Az igen. Ez szép teljesítmény. És hát láthatóan ügyesen is válaszolnak a játékosok, mert ahogy elhangzik a kérdés itt a műsorban, rögtön 3-4-en egyből megírják a válaszokat is. Igen, azonnal válaszolnak, viszont én a múlt héten elkövettem egy apró hibát, mert az egyik győztes nevét nem jól mondtam, tehát nem Pascal volt a második megfejtőnk, hanem Szajd. Úgyhogy neki gratulálunk. És akkor szerintem térjünk rá a ma esti kérdésre, mert most egy kérdésünk van, és összefügg a nyereménnyel, ami ugye most is a Norton Antivírus 2003 magyar változata, meg az internetkalóz, meg a PC-vel és a Business Online. A ma esti kérdés az vírusokkal kapcsolatos. Az a kérdés, hogy az a feladat, hogy két darab olyan vírus nevet kell említeni, amelyik női névről kapta a nevét. Tehát női nevű vírus, azt, amit meg kell női írni. Vírusok. Női nevű vírus, ezt kell megírni minél gyorsabban ugye a fórumban, fórumnet.hu/modemidok. Az veszélyesebb, mint egy férfi nevű vírus, vagy olyan nem is volt? Szerintem veszélyesebb. Szerintem sokkal. Kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb. Már meg is van a megfejtés egyébként. Q.S. János, tokai hallgató. Melyik két nevet írta meg? Szonya az egyik? Melissa és Cassandra. Aha, hát akkor gratulálunk Jánosnak. Övé a szoftver is, meg a három újság, ez tényleg gyors volt. Gondolom, hogy utána még lesznek még páran, mert ugye van némi ilyen kis nehézkedési ideje ennek a játéknak. Igen, mert Janó is megírta. Igen. Ő esetleg mást Melissa is írt? Melissa és Ninda. Aha, az egy női név? Hát azt nem tudom. Azt én nem tudtam. Én sem tudom. Szabó Ninda, ilyet még nem hallottam. Jól hangzik. Nagyon jól hangzik. Lehet, hogy itt valaki neki el majd Szonya néven is majd vírust írni. Na, lépjünk be a kis digitális múzeumunkba, ami ugye minden héten itt épül, szépül, egy-egy újabb tárgyal, talán emlékeztek rá, hogy néhány héttel ezelőtt én magam is behoztam egy ilyen régi ketyerét, egy Commodore floppy egységet. Chatman most elmélyülten szemlélgeti, vizslatja ezt a másik eszközt. Mert ez nagyon hasonlít rá. Ha, szerintem is. De ez két eszköz. Na akkor mondd, hogy mi? Össze is van ez... kötve. Igen. Ez egy... Múzeológusunk Szalai Dániel, tessék parancsolni. Ez egy kb. 14 éves notebook, tehát meglehetősen... Fordasd be, Chatman, kérlek. Meglehetősen régi darab. Tehát, hogy a hallgatók jobban lássák, ugye? Régi. Ez nem is notebook, hanem laptop. Előttem is titkoltátok, hogy mi ez. Ez egészen pontosan, ez egy laptop. És egy mellé kell tenni, tehát egy különálló floppy egység. Tehát valamiféle hordozható számítógép. Igen, és külön madzaggal van hozzákötve. A... Kinek mi a fontos benne? Kicsigány Szonya rögtön meglátja benne, hogy beszürkült. Ezt a pincéből hoztam fel egyébként. De golyóálló, azt állítom, hogyha lejtenéd cset, mert semmi baj nem lenne. Ez a hang mi volt? Bekapcsoltad? Ez a floppy meghajtója. Kicsi kontakthibás a tápkábel, és így, hogy most jobb kézzel tartom a 15 kilót, sikerült kirángatnom. Tényleg nehéz? Hát nem azért annyira emeld nem. Emeld meg. Tehát így a válladra nem csapnád fel egy... Szerintem nincsen 5 kilónál. Hát Dani azt mondta délután nekem, körülbelül hogy a 5 kiló floppy lehet, egység igen. Az 6 kiló. Ezt hát valami adatra hívott? Hát 6 kiló, az nincs, 4,5 kiló. 4,5. Maga a gép pedig? Legalábbis a házi mérleg szerint. Maga a számítógép pedig mennyi? Hát az is olyan 3-4 kiló, de úgy, hogy nincsen benne jelenleg Winchester, és nincsen benne akkumulátor. Aha, és hogyha az benne lenne, akkor mondjuk 5 lenne? Szerintem simán meg lenne együtt a 10 kiló. 10 kiló. És akkor még külön van egy tápegység, az is egy... Egyébként dizájnban azt mondhatom, hogy úgy kell elképzelni, mint ahogy a Mézga család rajzolói köbüki otthonába így belerajzoltak egy ez ilyen. Ez itt annál kisebb. Olyan, mint egy lexikon kötet, körülbelül akkora a nagysága. Ez volt a hordozható számítógép 1988-ban, azaz 14 évvel ezelőtt. Jó, meg a több mint egy szép 10 régi kilós, időkben. Szép régi időkben. Több mint 10 kilós gépet kellett a vállán hordozni annak, aki ilyen gépre vállalkozott. Dani, ezt honnan újítottad? Vagy a pincében mondta. Ez nem újítás, ez nekünk otthon megmaradt. Tehát én ezen nevelkedtem, ezen a gépen nőttem. Ez alapból megvan nekik. És megőriztük annak idén a pincében, és most lementem a pincébe, és leporoltuk. Hát várjál, Dani, 14 évvel ezelőtt szerintem még majd, hogy nem óvodás volt. Hát általános iskolás szerintem. És produktív munkát lehet rajta végezni? Jelenleg azt lehet, hogy a floppy-ról be lehet bútolni, és ha van egy az az egy floppy, amit be tudsz tenni. Ez mi az a operációs rendszer futott? 1,2 megabájtos floppy kell bele, tehát még nem is a mostani méretű floppy. Tehát a nagy, a régi, a nagy, az igazi hajlékony. Kérdésem, el tudjátok-e képzelni, ugye a ruházkodásban mindig a régi jön vissza, a retro, a menő most. Persze. El tudjátok képzelni, hogy valamikor majd ez lesz a menő? Ismét? Tehát ez a design. Igen, csak nem tudod, mire felépítés. Hát Windows-t ja. Nem tudsz futtatni. Tehát ezért, ez semmilyen szempontból nem. De lehet, hogy éppen azért lesz 10 MHz-es processzor. 10 MHz. Külsőre gondoltam. Ja, külső szempontjából. Bocsánat, külső szempontjából kérdezi azt, Szonya, hogy ilyen külsejű számítógépet el tudtok-e képzelni? Hát nem hiszem, szerintem pont az ellenkező irányba megy a divat, hogy minél laposabb, meg egyszerűbb legyen megfogni. De akkor még mindig nem érted a kérdést. El tudod-e képzelni, hogy te mondjuk egy ilyen irányba felturbózott, idézelben mondjuk, tehát mondjuk ilyen irányba elcsúnyított számítógéppel menjél be a szerkesztőségbe is? Nem. Nem, ez világos a válasz. Egyébként, ha már a külsőnél tartunk, akkor azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy nincs rajta egérpad, tehát topipad nincs rajta, úgyhogy külső egeret is kell vinni. Tehát, az egeret még fő se találták akkor. Nem elég, hogy visszad a gépet és a tápegységet, még ezen kívül egy külső egeret is rá kell csatlakoztatni. Dani, ígérjük meg a hallgatóknak, hogy a honlapunkon is beindítjuk a virtuális tárlat vezetést. Ezt megígérhetjük, igen. Ezt a, hogy mondtad, Szonya, elszürkült borítójú? Elszürkült műanyag borítás. Digitális fényképpel, ugye megmutathatjuk a hallgatóknak. Design centerünket beindítjuk Fábri után szabadon. Így van. És ezzel lesznek majd újdonságok is, meg régiségek. Az óvodás motivumra majd még visszatérünk, mert ugye Szalai Dániel olyan 6 éves kora idején, és láttam is egy fényképet is rólad a délután folyamán, egy digitális fényképet, amin ott vagy ilyen kisfiúként, és pont egy ilyen számítógépet bizgerélsz valami kiállításon. Úgyhogy erre majd visszatérünk, de most Chatmané a szó, hírválasztó. A mai hírválasztónak az a különlegessége, hogy három hírt hoztam. Az elsőt te lőtted le, kedves guru, a másodikat Szonya lőtte le, hogy mivel teljesen demokratikusan egy hírből lehet választani, ennek címe pedig a tudósok megalkották a tökéletes pizzát. Remélem, ezt választjuk. Remélem figyeltek a hallgatók, egy kicsit a kulisszatitkokba beavattuk őket, hogy milyen szép szervezetten folyik ennek a műsornak az előkészítése. És ennek az egésznek a demokratikus háttere. Tehát, igen. Csak ezt lehet választani. Igen, és hogy a Zoli mondta adás előtt, hogy Szonya szavaz majd te is erre, de hát tulajdonképpen szavazhatsz másra, de majd a többség úgyis eldönti. Na, tehát akkor mesélem, jó? Szkennerekkel és úgynevezett fuzzy logikára épülő szoftverek felhasználásával ételkutatók megalkották a matematikailag tökéletes pizzát. Nagyon jó. Ez az informatikai része a dolog. Óriási. Ez eddig nagyon fölizgatott. Innentől a szórakozás. A jövő pizzája alapját egyenletesen borítja be a szósz, továbbá a gomba, a sonka és az egyéb feltétek milliméter pontossággal kerülnek a helyükre. És akinek mindezt köszönhetjük, az két megszállott mérnök, aki egy dublini egyetemen végezték kutatásaikat. A fontos konyhaművészeti áttörést 25 különböző pizzáról készült digitális felvétel vizsgálata hozta. Nagyon jó. Amelyeket különböző eljárásokkal matematikai képletekre alakítottak át, hogy meghatározzák a pizza alapjának körvonalát és a feltétek által kialakított tökéletes térbeli alakot. A tudósok reménykednek, hogy felfedezésük lehetővé teszi a pizzagyárban készült pizzák szigorú minőség ellenőrzését, így kamerák szűrhetnék ki azokat a darabokat, amelyeken csak elszorva található feltét, vagy túl kevés a szósz, vagy éppen ellenkezőleg ázik a túl sok szószban. Most képzeljétek el, hogy ezért emberek sok pénzt kapnak, ebből jól megélnek. De szerintem vicc. Komoly tudományos színvonalat képviselnek. És ez a jövő héten meg fog jelenni, nem tudom hány ilyen tudományos szaklapban, sőt, még valamilyen gasztronómiai ízében, ilyen food engineering journal, vagy valami egészen. Ezt mondjuk... Zoli. Mondjuk azt értem, mert tudom Chatmerről polgári nevén Spányik Balázsról, hogy annak idején, amikor még egy játék újságnál, számítógépes játéklapnál dolgozott, akkor ő képes volt egy olyan tesztet elkészíteni, ami a Budapesten elérhető pizzákat tesztelte le különböző szempontok alapján. Na most ezt értem egy játéklap esetén, de minek? Ez az egyetlen kérdésem van, hogy minek itt ebben az esetben a tökéletes pizzát megalkották? Itt valószínűleg arról van szó, hogy ezek a jó emberek leírekben valószínűleg programozók lehetnek, hogy a programozót onnan lehet megismerni egy cégen belül, hogy az asztalán pizzadobozok és Coca-Cola van. De mi ennek az oka? Is. Igen. Mi ennek az oka, Balázs? Tehát meg az, hogy a programozó, hogyha beleéli magát a munkába, akkor ezt egy pillanatra nem szeretné otthagyni, ezért... De miért pont pizzát? Mert az kész. Nem, finom, mert nem tudom. Finom, készen van, nem kell vele vacakolni, nem kell... Sonkás szendvics is kész van. Az nem meleg étel, ez meg legalább meleg ételnek számít valamennyire. Kóla és pizza. Kóla és pizza. Egyébként láttam körülbelül 2 évvel ezelőtt egy dokumentumfilmet a PC-s világ hőskoráról, amikor még a Microsoftban még a DOS-t fejlesztették ki pont erre a kis laptop számítógépre, és mutatták a különböző ilyen kis búvó helyeket, ahol a programozók ilyenkor behúzódnak. Ott alszanak egész éjjel, ahogy egyébként Spányi Balázs a szerkesztőségben alszik időnként. Programoznak, és amikor már teljesen fáradt, akkor egyszerűen ledől, alszik. Ott van mellette a pizzás dobozoknak a tornya, ami ott összeáll, a kifogyott kólás üvegek. És a hiszíves hát szerkesztősége nem nyújt ennyire katasztrofális képet. És a csatornánk pedig azt mondják, hogy a neten rendeli a pizzát. Természetesen. Ez a legújabb, hát természetesen. De egyébként ebben a hírben engem az is megdöbbent, hogy valóban igaz az, hogy a világ minden egyes jelensége leírható matematikai képletek, és erre nap mint nap rádöbbenhetünk. Például a pizza is leírható matematikai képletekkel, a feltét, a szósz, annak az eloszlása, meg a gomba, meg a sonka, meg a sajt, meg minden. Egészen megdöbbenhető. Nem tudom, szóval én azt élvezem azért a pizzákban, hogyha minél változatosabb, vagy minél furcsább. Hát figyelj, itt is ez is valami ISO 9000, nem tudom mennyi, most már mindenhol bevezetik. Igen. Izo pizza lesz. Én például nagyon szeretem, hogyha időnként van ilyen változatosság, hogy összehajtogatott pizza, és ott különösen... Arra is lehet képletet alkotni. Sokkal könnyebben negyedelni. El kell negyedelni. Azon még egyszerűbb, meg könnyebb enni az összehajtogatott pizza. Persze, késés villa nem mindig van azért kézzel, ezt tegyük hozzá. Szonya? Én nem szeretem a pizzát, tudjátok, hogy lázadok ellene minden fórumon, úgyhogy ez most nem is szólnék. Ez 1988-ban a kis Szalai Dani még ilyen pici kisfiúként püfölte a laptopot, Most már nagy 20 megjegyzem, éves. Ezt egyébként tényleg püfölni kell, mert igen, hogyha gyengén nyomod be a D gombot, akkor nem működnek, nem a D, hanem valamelyik gombot, ha nyomod, akkor nem működik, csak ha nagyon erősen nyomod be. Tehát nem ismeri föl a gép, hogy lenyomtod a billentyűt, hanem így... Hát erősítesz. Meg kell. Mint az írógépe. Mint az írógépe. Nem orosz gyártmányú véletlenül? Nem, force feedback billentyűzetről van szó. Force feedback. Nem, ez force keyboard, ugye? Valami ilyesmi. Erőbillentyűzet. Nem csak a kis Szalai Dani püfögtette a számítógépet, én is. Képzeljétek el, hogy most közeledik a karácsony, és egy kicsit karácsonyi témával hozakodok elő. Hát én kiskoromban mindig azt kértem apukámtól, hogy a gyáregységbe, ahol dolgozott, hozza haza, legyen olyan kedves a Commodore 64-et a Pac-Man-nel párhuzamba, mert hogy erről az még volt... nem is meséltél erről. Nem meséltem. Múltadnak ezen sötét szegletéről. És akkor ez volt számomra akkor a legnagyobb karácsonyi ajándék. De Magyarországon nagyon sok óvodába az egyik multinacionális cég felvállalta, hogy eljuttat kifejezetten óvodásoknak készített színes, ütésálló és kakaóbiztos mini terminálokat. A kakaóbiztos tetszik benne a legjobban. Tehát olyan a billentyűzet, amiben nem tud belefolyni semmi nyilván. Szenzációs. Ezt egyébként tényleg el kellene terjeszteni a kereskedelemben is. Ja, hogy lehet kakaóbiztos egyébként? Hát úgy, hogy... A mobiltelefonban is van olyan, amelyik kakaóbiztos. Uh-huh. Hát tehát olyan a billentyűzet, amikor ilyen kis köröket nyomkodsz, és egy síkban van az egész. Tehát nyilván erről szól az egész. Készségfejlesztő programokkal szállítanak jótékonysági célból különböző óvodákba, nem is feltétlenül budapesti óvodákba, az első ilyen Magyarországon Zircen került kiosztásra, Baranya megyébe fognak, és Budapest környéki óvodákba ilyen eszközök kerülni. Készségfejlesztő programokkal együtt szállítják, és azok a játékok, amiket feltelepítenek rá, azok alapkészségeket és ilyen számítógépes fogalmak megtanulását segítik elő. És azt gondolják, hogy ez azért jó, mert helyzeti előnnyel indulnak azok az óvodások, akik olyan óvodába járnak, ahova ilyeneket telepítenek. És ez is hozzájárul a digitális szakadék csökkentéséhez. Ez tehát akkor ezt mondjuk el azért, ne suhanjunk át így ezen a témán, tehát, mert hogy ezt egy mondatban összevontad, itt ez nem olyan, mint a Sulinet program, hogy itt rögtön a gyerekeknek tanulniuk kell, hanem játszanak ezekkel a számítógépekkel, de nem csak önmagáért játszanak, mert azt lehetne egérkezelés, a Legóval is, vagy nyilván ebből a szempontból tökéletesen egyforma a Sulinet programmal. Miért? Nem, ez Ovinet, akkor ezt inkább... Ott is játszanak? Persze, ott is játszanak. A felmérések alapján ez tökéletesen is kompetensen kijelenthetem, hogy azt is játékra használják. Most ezt úgy mondtad, ezt a digitális szakadék meg, ugye, mint egy közhely. Egyébként tényleg, mert gondolj csak bele, hogy itt a szegény gyerekek és a gazdagabb, tehetősebb családokból származó felnőttek gyermekei is hozzáférhetnek ehhez. De óvodában? Hát óvodában, miért? De óvodában. Miért? Minek? Hát labdázzon az a nyomorult gyerek, na, meg pontosan, mondókát pontosan mondjanak. Ezt kérdeztem volna, pontosan ezt kérdeztem volna, hogyha ezt a hírt választjuk ki, hogy muszáj egy óvodába egy számítógép. Minek? Hát azért... Futkároznak kint az udvaron. Hát, menjenek erdőbe gombát gyűjteni, vagy valami. Miért a monitort kell bámulni már 4 évesen vagy 5 évesen, hanem tényleg ott még számtalan más lehetőség van, és... Ez szempontként, gondolom... felvetésként jó, de én azért emlékszem az én óvodás koromra, amikor elterjedt, még nem volt számítógép, még Commodore sem, de volt az egykori Videoton gyárnak, cégnek volt egy ilyen tévéjáték, amit a színes tévéhez lehetett kapcsolni, és ilyen kis teniszjáték zajlott rajta. Keményen általános iskolás voltam, sőt. Hát igen, te egy kicsit idősebb vagy. És két ilyen kis eszközzel lehetett húzigálni és irányítani a teniszjátékot. Én emellett persze szívesen bujócskáztam, meg labdáztam, de ez is egyfajta játék volt, és valami izgalmat hozott akkor. Másik meg, hogy a gyerekek nem itt látnak először számítógépet, tehát el tudom képzelni azt, hogy a Petike félresöpri az óvonőt, amikor meg akarja mutatni neki az egérkezelés fortéjait, és azt mondja, hogy tedd be a, nem tudom én, a Quake 3-at. Tehát ez sem kizárt nyilván. A lényeg, hogy 2-7 éves korig terjedő gyermekeknek készül ez a terminál. Színes műanyag házban van az egész beleépítve, és kifejezetten gyerekeknek kialakított bútorba van süllyesztve az egészet, ilyen kis ülőalkalmatosság volt. Szerencsém kipróbálni a Balatonon egy hónappal ezelőtt, a térdem a klaviatúrát verdeste, de tehát, hogy így a bölcsbagoly azért úgy előjött, és mondta, hogy akkor nyom meg ezt a billentyűt, és hát 5 percig szórakoztatott. Uh-huh. Úgyhogy szerintem, aki ilyen óvodába jár, az nem biztos, hogy ez feltétlenül rossz. Egyébként én is láttam egy ilyet, egy 5 éves kislányt láttam néhány évvel ezelőtt, és az sem újdonság, egy hagyományos PC-n a azt hiszem, hogy az a játék neve, hogy Sehol sincs kastély, vagy valami ilyesmi, egy CD-romos játék, és nagyon jó pofa felületen, egy ilyen meseszerű felületen, olyan volt, mintha abba a báb filmbe, vagy rajzfilmbe ő is bele tudott volna avatkozni. De ugyanúgy nézte a tévében a rajzfilmeket, és ugyanúgy játszott a hagyományos. Halátnák a hallgatók, hogy csóválom most a fejem. Hát csóválom. Én el tudom képzelni azért tényleg a pozitív oldalát is, viszont volna még két megjegyzésem. Szerettem volna utána nézni az internet, hogy ez hogy néz ki, és elkezdtem keresgélni a képeket, hogyha ez majd jó lesz a következő témához, és nagyon nem voltak róla jó képek, úgyhogy megdöbbent, hogy ez a multinacionális cég ezt a kiváló, amúgy valószínűleg kiváló termékét mennyire nem jól reklámozza, vagy szóval nem, nincsen egy igazán jó képen meg lehetett volna nézni. A másik kérdés, vagy ilyen felvetésem pedig az, hogy ennek az egész KidSmart programnak egy nagyon-nagyon komoly háttere van mind a szülők részére, mind a tanárok részére, amit én megkérdőjelezek, hogy vajon ez Magyarországon mondjuk egy óvodai nevelőnőnek be lehet-e adni. Mire gondolsz? Hát, hogy ez egy komoly háttér, amit tudni kell, tehát, hogy hogyan kell ezt kezelni. Most szegény óvónők szerintem nincsenek olyan jó állapotban, hogy még az N+1 ilyen feladatot is rá lehessen tukmálni. Tehát jó, ez ilyen kétélű dolog, hogy az óvónő belemegy, az óvó nem megy bele, akkor meg már megint megkérdezhet, hogy értelme van-e, hogy ott van ez a gép az óvodában, vagy sem. Azt mondod, hogy az óvónő valószínűleg nem ért a kezeléséhez? Hát azt mondom, igen. Hát ez olyannyira egyszerű, hogy szerintem azért ez leesik egy... Tehát 3 éve. Még te is meg tudtad tanulni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy... De van a mögött egy, hogy mondjam ezt, egy oktatási anyag, tehát amit neki is ismernie kell, hogy melyik játék mit tanít. Egy metodika. Tehát igen, pontosan ezt a szót kerestem. Tehát amit ismernie kell. Így van. Na és Zoli, te miért csoválod a fejed? Én azt hiszem már egyszer kifejtettem erről a véleményem most, hogy én ezt teljesen fölöslegesnek tartom az óvodában. Szóval szerintem ez egyáltalán nem járul hozzá a digitális szakadék szemernyő csökkentéséhez sem. A gyerekeket az óvodában hagyományosan kihajtanám az udvarra labdázni, meg játszani, meg mászókázni. Abszolút nem látom semmiféle értelmét. Egyáltalán nem vagyok technofób, ezt mindannyian tudjátok rólam. De ez nem. Én nagyon nem szeretném, hogy a 2 éves korában a gyerekem már számítógép előtt ülne, és biztos, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Nem baj, jó, hogy elmondtad. Én azt gondolom, hogy mind a két véleményfajtának meg kell itt jelenni a műsorban, mert ilyen demokratikusak vagyunk. Igen. Azt viszont mindenképpen, hogy nem jó. Ahogy Zoli is érvelt az imént. Mindenesetre azt megígérhetjük, hogy ezt a dolgot figyelemmel kísérjük, mert... Rendkívül fontos, tartom egyébként, hogy figyeljünk erre. És hogyha ha káros hatásokat észrevennénk, akkor aztán elkezdünk majd rikoltozni. Szóval a keresgélési módszerek, ez azért is fontos, mert most karácsony környékén több családnál vesznek számítógépet, vesznek internet hozzáférést ajándékként, és rászabadulnak az internetre. És ugye az első nagy kérdés ilyenkor mindig, amikor valaki először internetezik, hogy hogyan kereshet meg valamit, vagy valakit. Általában az ember magára szokott rákeresni első körben. Például úgy, ugye? Hát most nem magamból indultam nem, ki. Nem magadból indultál. Tényleg törvényszerű. Szonyát megerősített, tényleg törvényszerű. Ugye? Igen. De azt hiszem egyébként, hogy ez a már ilyen hardcore usereknek, tehát aki tényleg már... Aki már a kezenyomát ott hagyta. Akkor, ha megjelenik egy új, vagy egy kevésbé ismert keresőprogram, mi az első dolog, amit beüt az ember a felületbe? Bódi Zoltán, enter. Na nézzük, mit talál meg. Szanya, te hol kerestél először magadra? Ne, menj már, én nem szoktam magamra keresni, mert magamra akarok keresni, belenézek én a tükörbe. Én elvállalom, én szoktam na, magamra keresni. Most mondta a lényeget, igen, akkor mit szoktam? Belenézek a tükörbe, magamra akarok keresni. Egyébként most a keresési trükköket kell itt löknöm magamból, csípőből? Én úgy gondoltam, igen. Hát én kezdjem? Igen. Hát, ez nem ilyen múlt dolog. Ez már többször elhangzott az adásban, hogy a Kopernik című keresőprogramot kell használni, ami körülbelül 12 keresőbe keres globálisan egyszerre egy idő alatt. És hol lehet ezt elérni? Hát le lehet tölteni az internetről. Be kell írni egy keresőbe, hogy Kopernik. De hogy C-vel, K-val, X-vel, vagy hol? Jó, egy kicsit félreértetek, én azt gondolom. Nem erre gondoltam, hogy most mondjuk el újra a Yahoo-t, vagy az AltaVista-t, vagy éppen a hazai megfelelőjéket, hanem az, hogyha valamit ezekben a keresőrendszerekben nem találtok meg, vagy valami különleges tartalom, ami mondjuk nagyon kellene cikkíráshoz, dolgozathoz, nem tudom, kutatáshoz, bármihez, akkor mi az a fifikás módszer, ahogyan rá lehet találni? Én egy nagyon első körben ezt akartam mondani, hogy például a képeknek a keresés, ez hosszú ideig egy ilyen nehézkes dolog volt. Kerestünk a témára, de a kulcsszavakra, és aztán valahol, hogyha esetleg találtunk ilyet, nagy hosszas keresés után lehet, hogy találtunk is. De, és én ezért mondom ilyen konkrét tippként, hogy a Google keresőben van egy ilyen fül, ahol a képekre rákattintunk, és kifejezetten a képeket vizsgálját az interneten. Beírjuk a kulcsszót, hogy például Kidsmart, Kidsmart vagy Bódi Zoli, és akkor megkeresi a fotót. Na, pont itt, pont így kerestem a Kidsmartos képekre. És nem találtad meg. Hát de van, csak nem jók, szóval nem a gépet látni, hanem az, hogy 8 kisgyerek törmülő előtt és egy ilyen nagy műanyag videó hílul a fejük fölött, tehát ezt látni belőle. Hát még ilyen trükkök lehetnek esetleg, hogyha olyan dolgokra akarunk keresni, ami egymás után van, tehát mondjuk egy két szó egymás után, akkor azt idézőjelbe kell tenni, vagy például az sem mindig jó, hogyha egy vagyis adott... ha nem csak arra a szóra akarsz keresni, hogy pizza, hanem mondjuk sajtos pizza. Igen, akkor azt akkor idézőjelbe rakom. Mert a sajtos pizza. Ha nem idézőjel írod, akkor csak a sajtosra keres? Nem, hát ez attól függ, hogy melyik keresőszervert használod. Van olyan, ami mind a két szóra keres, tehát egy olyan dokumentumokat keres, amiben szerepel a sajtos is, meg a pizza is, de nem feltétlenül egymás után. És hogyha idézőjelbe rakod, akkor viszont feltétlenül egymás után. Vagyis akkor így erre a teljes kereső kifejezésre a sajtos pizza. A másik pedig, hogy nem mindig pozitív, hogyha egy adott kereséseddel 4 millió válasz jön vissza. Nagyon sok olyan út van, ami teljesen rossz, és ezeket ki lehet szűrni például a Google-ban úgy, hogyha mínusz jellel elkezdett fölvenni azokat a szavakat, elkezdesz keresni egy programra, és annak van Windows-os változata és Linux-os, de te nem vagy kíváncsi a Linux-osra, akkor fölveszed a keresésedbe azt, hogy minusz Linux, akkor az összes olyan oldalt kiveszi majd a találatokból, amiben benne volt a Linux. Zoli, az előbb a fórumokat mondtad. A szakmai témákra gondoltam, hogy említetted. Ha én valamilyen szakmai információra vagyok kíváncsi, akkor felmegyek a linguistlist.org-ra, tehát ez a mi szakmánknak a nemzetközi fóruma, és egyszerűen megkeresem a megfelelő témakör, vagy egyszerűen rákeresek, vagy megkérdezem, ki tud arról, hogy? És előbb-utóbb jön valami e-mail nekem. És válaszolnak, hogyha ha így ilyen egyben nem találtad meg. Aha. Magát a linguist listet, tehát a nyelvészek listáját hogyan találtad meg? Konzultálni voltam egy nagyon jeles professzornál a Nyelvtudományi Intézetben, és ő mondta, hogy van, ismered, van egy ilyen lista az interneten. Fölhívta az egyik kollégáját, aki emlékezett is a nevére, és akkor ennyi. Mi a tanulság? Az ilyen kereső rendszerek kikeresése is a leghagyományosabb módszerrel terjed, ugye? Módon. Szájról szájra. Hát akkor még egy picit lépjünk oda a ma esti hét műtárgyához, a laptop számítógéphez, aminek az aljára is az van ráírva, hogy personal laptop computer, amit manapság már nem nagyon írnak rá hordozható számítógépekre, hanem mit írnak rá? Hanem valószínűleg azt írják rá, hogy notebook, ahogy elgondolkodtunk és véleményt kértünk egymástól itt a műsor előtt, ez tehát nem reprezentatív, mi így gondoljuk. Egyébként számomra komoly probléma még mind a mai napig, hogy a notebook és a laptop között mi a különbség. A laptop az ugye azt jelenti, hogy ilyen ölbe vehető, ölben lévő, öletben tartható valami. Tehát ez biztos valami nagyobb dolog, tehát méreteiben nagyobb, vagy nehezebbnek kellene. Szerintem is a súlybeli különbség. Tehát súlybeli különbség. Hát itt elég egyértelmű látszik. Vagy, és a notebook az ugye szó szerint annyit jelent, hogy jegyzetfüzet, jegyzetkönyv, jegyzőkönyv, valami ilyesmi. Tehát az egy kicsit, egy kicsit könnyebb valami lehet. De ugye érzékelhető ez, hogy régebben mondtuk azt, hogy laptop, és most igen, nem van. Így van. Én most is azt mondom. Hogy laptop? Igen. De ugyanakkor például egy notebookot sem tudsz csak így csinálni, így kézben, hát ezért készül a tábla PC, hogy igen, ez végre igen, megvalósuljon. Amit szintén bemutattam. Én délután Zolinak azt mondtam, azt a hasonlatot, hogy például az autók esetében régen mondták, hogy automobil, most meg azt mondjuk, hogy autó vagy kocsi. Tehát kicsit ilyen arhaizáló jellege van annak, hogy automobil. Itt a laptopnak már kezd ilyen hatása lenni, nem? Én nem érzem még ezt. Azt hiszem, még annyira új mind a két technológia. Jó, hát nem ez a darab, ami itt van előttünk, de a technológia annyira új, hogy na, egy mondat, új szó. Van-e ötleted valami magyar megfelelőre? A laptopnál sokat gondolkodtam rajta, de nem találtam semmi olyan frappáns szót, ami megfelelő. A notebookra viszont a Notezgép. Notezgép. Hát eddig tartott ma a modemidők. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. A legutóbbi felvételenket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az Internet Kalóz CD-n pedig tematikus összeállításokkal szerepelünk. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltárságát hallották. Viszont hallásra.